وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منه عذاب أليم. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دا مخ کی حالات اللہ تعالیٰ بیان کل دا مدینی دا منافقانو حالات. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ بیانی حال دا بانڈچیان و منافقانو چی کم پا بانڈو کی پاتی کیدل دا غیر حالت سو اغم راتو لیدل لخت مختی و سرسری و شپیلی میلی و حل را روانو اغم دا نبی علیہ السلام خواد را غلل پا دروغ بانی بانی اکرلی. وجاء المعذرون معذرون مفسرین لکری دی په شت سره چکل راشی نو اکثر استعمالی کی په دروغ باندې چوک څوک عذر کوي په دروغ باندې باندې کون کی او کله کله صحیح عذر چکی دا غیر پاره استعمالی کی خو زیات اکثر چ استعمالی کی په دروغ باندې عذر چ څوک کوي په غیر پاره استعمالی دی دې کې دغه معنی مراد ده. وجاء المعذرون وراغل په دروغ باندې باندې کون کی من الاعراب د باندې شانو نه لیوزن لهم دغه پاره چ اجازه تو کړل شي غیتا. وقعد الذين او كين اصلا کسان كذب الله ورسوله چې دروغ ویلی الله تعالی ته د الله تعالی پیغمبر ته یعنی د جهاد نه کین اصل دا دقه مخکینه ډله ده. دا جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين دا دقه وړله چې د مخکې پادیشل او دروغ بانی وکړلې نو د جهاد نه پادیشل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ ویل او دغه سی الله تعالی ته دروغ ویل سیصیب الذین کفروا در دے چې او برسیږي کافران ته منهم د دیونه عذاب الیم عذاب درناک دی چې موږ معذور یو. نو دا چا عذرونه سو قران کریم کې نور دین کې براش چا وې زما ان بیوتنا عوره و زمون کورونه خوشی دي کله به یار سی به ګرمۍ ډېره زیاته او زه چې لک سفر وکم په ماونه بیا رسی دانی راخیږي ګرمه کې وندګی زه بیا نشم تله او چا دا ویل چې یار د الله پیغمبر بس مونږ ټول کال دی فصل د په انتظار یو نو سی د پسونه پاخه دی او بیا مونږه چا یو خبر او کړه چا بل خبر او کړه عجیب عجیب باندې وکړه دی. اوس الله تعالی ذکر کوي معذورین که دا معذور سوچینو هغه معاف دی او که دا نه نو هغه معذور نه دی. لیس علی ضعفاء نشته په کمزور باندې ولا علی المرضى او نشته په مریضان باندې ولا علی الذين نفاقسان باندې لا یجدون چې نمومی هغه ما ينفقون چې خرج کوي سپی نشتره حرج گناه پکې نشتره گناه نشتره په هغه باندې د پاتې کېدلو د جهاد نه ما ينفقون حرج فی ترک الجهاد چې جهاد پریک دین په هغه باندې گناه نشتره. دلته کې درې معذورین بیان شول درې قسمه یو ضعفا سړی دی او دومره زیات کمزور دی چې هغه تللی نشي جهاد ته نشي تللی ړوند دی یا ګوډ دی شل دی یا بالکل بوډا شوی دی نو سو بوډا باندې به ته بیا څه کې ته یې پشاکې. او دویم مریضان الله تعالی ذکر کړله هغه مریضان چې دومره زیات مریض دي چې هغه بالکل حرکت نشي کولای او یا حرکت کولای شي خو لیکن پر حرکت سره مرض زیاتیږي او یا دومره دی چې دا ډاکټر ته ویلي چې کته سفر کاو نو ستاسو مرض به زیاتیږي او یا به ته هلاکیږي زر به ته نه جوړیږي بیا نو دغه معذور دی دغه دی نه دي. دریم قسم معذور هغه دی چې د هغې سره خرچه نشته دی خامخا جهاد له خو کله چې تشکیل لدی ځان سره به خوراک خرچه راخلی ټوپک او استهه به راخلی کارتوس به ځان سره راخلی. اوس دا ښه شوه کېږي زلار شمه خو لیکن څه شی ورسره نشته دی الله تعالی په دې باندې څه ګناه نشته دی خو په هغې باندې الله تعالی دوه شرطونه ږدي یو اذا نصحوا لله کله چې د اخلاص کوي د الله تعالی دپاره او رسولې او د الله تعالی د پیغمبر دپاره د دینه مراد څه شی دی مفسرینو لیکلی دي اخلاص د عقیدې مراد دی او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد ده. په کور کې پاتې شو نو داسې دی وکړي چې عقیده به خپل برابر ساتي عمل به کوي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او د هغې د الله او د الله تعالی د پیغمبر چې کوم دشمنان دي نو د هغې سره به د براءت عقیده ساتي هغې ته به خیری کوي د هغې مخالفت به کوي. اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دی اخلاص وکړي د الله تعالی لپاره خیر خواهی وکړي د الله دپاره د الله تعالی پیغمبر دپاره. دویم شرط د هغې دپاره ما علی المحسنین من سبیل او نشته دی په هغه احسان کوونکو باندې په ښایسته عمل کوونکو باندې من سبیل څه ملامتیا. سبیل په معنا د ملامتیا په معنا د ګناه سره دی. د دې نه مراد څه شی دی یعنی دا کم کسان چې د جهاد نه پاتې شوي دي نو دیو با احسان کوي د خپل وسې مطابق د مجاهدینو سره دغه ته نشي تللی جهاد ته نشي تللی صحیح ده. نو دا خو کولی شي که نه صحیح ده سپینګیری خو مجاهد دے پکور کې سبزی نشتره روپی هم کور کې فریخی دی خو کور کې سبزی نشتره د دکان نه خو له سبزی راوړل شي کنه دا مجاهد دی هغه په تشکیل باندې دی او دغه مجاهد ته په گاون کې ناسي تا ضعیفه کمزورې jihad نه شي تلې مریض یا بل څه تکلیف درته او دای مجاهد زوی مریض شو بچی مریض شو دا خو ډاکټر لوړل شي کنه اے درې د دې مجاهد د فارا لری سفر نشی کولی 800 کیلومتر او 200 300 کیلومتر سفر نشی کولی ستا سره سورلی نشتره خرچر سره نشتره نو دومره خو کولی شي چې د مجاهد له یو ګډه لرګي خوراولې شي کنه باران شوه د په کور باندې اوبر اغلی دي نو د لختې خو ته په بل طرف باندې اړولې شي کنه د دې مجاهد فصل له فصل کرلې باغ لري نو اسینه چې مجاهد لار شي تشکیل له او ته د باغ چیرې ټول سودیدلې هغه خو له وکول شي کنه دا مجاهد د لار جهاد له د چ نور کم ضرورت دی او د کور حفاظت دای خو کول شي کنه ما علی المحسنین من سبیل کی دغه اشاره ده نشتره په خاسته عمل کوونکو باندې من سبیل ان سملامتی او گناه والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کوونکو رحم کوونکو ولا علی الذین سلورم قسم د معذورین او نشتره گناه په کسان باندې ازاما اتو کا کل چراغ ل دیستا خواته په تحملهم دره پاره چی سورلی ور کی تاغیتا سوارای کی ته سورلی باندې یعنی توله سورلی ور کی په غزوه تبوک کې وکسان راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم خواته یو د الله تعالی پیغمبر مونږه بالکل jihad ته چمتوی تشکیل روان یو ډیر جت خوشاله یو او د الله تعالی پیغمبره که د صدقې په مال کې د چاندو په مال کې چر د سورلی راغلی نو مونږه سورلی راک نبی صلی الله علیه وسلم ته وی زما سره خرچم نشته یا سورلی را سره نشته ری د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه روان شول او جلاګانې کولې په چغو چغو باندې او جړل او ډیره زمانه پورې جلاګانې کولې په روایتو کې دا ذکر شوی دی هغې ته بکاون ویل کېدل ډیر زیات جلاګانې کولې مجاهد چې کله تشکیل نه پاتې کې نو جاړي به او منافق چې کله تشکیل له تلېږي نو هغه به جاړي چې دا زولې زما ولا علی الذین نشتری گناه په هغه کسانو باندې اذا ما تو کا کله چې راغل تا ته ل تحملهم تیر پاره ته سورلی ور کېږي دره قل ته تاویل غیتا لا اجدو ما احملکم علیه زنو ما غشې چې سواره کم تاس پاغي باندې نیما سره سورلی نشته ری تولو واپس شولغه واعینهم تفیز من الدمع حزنا او سرګی دیو به یولی اوخ کې حزنن د وجه د غم نه ډېر پریشانی د وجه نه جړل جړاګانی کولی الله اجدو ما ينفقون په دې خبره باندې چې دیو نه مومي هغه شی چې خرج کړي د الله تعالی په لار کې اینه یو روپیه سره نه دی یو روپیه درک سره نه خو په داسې حالاتو کې ګناه اوس پچا باندې ده انما السبیل یقینا ګناه تفسیر ماوردی لیکلی دی انما السبیل انما الاثم یقینا ګناه او دویم تفسیر لطائف الاشارات هغه یو ډیره بهترینه معنا دا تاسو چې ما کوم وکړه یقینا ملامتیا نو هغه وی و انما السبیل یرید السبیل بالعقوبه والملامه نو سمانه دا شولا انما السبیل یقینا سزا یقینا ملامتیا علی الذین پاکستان باندې دا یستاذنون کا چی اجازت غوړستانه و هم اغنیا یستاذنون کا فی التخلف عن الجهاد تفسیر مدارک لیکری انما السبیل یقینا گناہ انما السبیل یقینا عقوبت سزا یا انما السبیل یقینا ملامتیا علی الذین پاکستان باندې دا یستاذنون کا چی اجازت غوړستانه فی التخلف عن الجهاد د جهاد د پاتې کېدلو و هم اغنیا او دی مالدار دی خوس شته دی ځان له موټر سایکل غیستلی شي اس غیستلی شي ټوپک کلاشن تماچا ګرنیټونه مزایل به مان غیستلی شي او خو مالدار دی خو لیکن بیا هم جهاد نه ځي او نه دغه مجاهد سره کومک او امداد کوي رضو بیا یکونو مال خوالفی خوشاله دی دیو پرې خبره باندې چې شي دی د پاتې کېدونکو ښځو سره الخوالف یا تستمویل چې په معنا د ذلیلانو سره چې دیو د ذلیلانو سره پاتې شي کم سړی چې د جهاد نه پاتې کیږي او جهاد پر ځوینو دغه ذلیل دي او تو الله علی قلوبهم او مهر وهله د الله تعالی دی فضلونه باندې په هم لا علمون پس دیونه پویږي الله تعالی د دیو دغه فهم او د دیو د پوهه چیرې ختمه شوی دی ځکه الله تعالی په مهر وهله دي یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لان نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم تاسو تمام مخکې ویل چې دا آیاتونه نازل شوی د غزوه تبوک په سفر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو بده کې پیشنګوی ده اے پیغمبر کله چې ته مدینه ته راشي نو دا خلک منافقان برازي مفسرین لیکلي دي تقریبا اتیا منافقان دا پاتې شوی په مدینه کې او دری خالص مومنان مسلمانان رسته داغي واقع راځي. نو الله تعالی او ته دا آیاتونه نازل کل دا وحی راغله کله چې ته مدینه تراشی یو یو منافق برازی او تا توبانی کوي خو ته توای ما تبانی مکوي الله تعالی بستا سو دغه ګندګی راخ کاره کی او کته وی چې ته توبه واسم بیا ودا سینه کوم. نو دا په خلی باندې نه ده عملی تور باندې چې بل د جهاد پر شو بیا بستا پته ولګي عملی تور باندې یا تجرون الیکم په دروغ باندې باندې بکې دی تاسو ته اداره جاتم کله چې واپس راشي تاسو یې هم دیو ته قول ورته پیغمبره لا تعتذروا باندې مکوي دروغ باندې مکوي لن نؤمن لكم هچری باور نه کوم په تاسو باندې تاسو ته ویلو چې د ایمان په سله کلام راشي په معنا د اعتماد سره دی په معنا د باور سره دی په معنا د وسوق سره دی نو هچری خبره نه مونږ تاسو هچری باور او اعتماد نه کوم په تاسو باندې قد نبأنا الله من اخباركم یقینا خبر را کړی مونږ ته الله تعالی تاسو سره حالاتونه ما ته الله تعالی وحی کړی دا نبی علیہ السلام ته زه د الله تعالی پیغمبر یم الله وی دا خبره برته کوي خو ته دا وای قد نبأنا الله من اخباركم یقینا خبر را کړی دی الله تعالی مونږ ته تاسو سره حالاتونه وسير الله عملکم او زر دې چې او بویني الله تعالی عملونه تاسو او رسوله د الله تعالی پیغمبر به ویني راتون کې وخت کې بیا هم پته ولګي اته به تر باندې چې ما کور خوشي ودا چلې دا چلې زبل اور بیا جهاد پر چې بیا غسته پته ولګي ثم تردون بیا به وګرځول شي اله عالم الغیب او ذات چې عالم دی پوره په هر پټ چیز باندې او شهادت یې وکړه باندې په ينبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کړی تاسو ته په هغه معلومه چې کوي تاسو نو سمانه ده تاسو مخکې ما بار بار ویلو الله وایي تاسو په عملونه باندې پوه یم یا خبر بدر کوم ته دې معنا ده په یجازی کوم علیه تفسیر جلالین وایي په یجازی کوم علیه کله چې الله تعالی ته ور وګرځي نو الله تعالی ورته بیا سزا درکي او الله تعالی ورته دغه بدی بیا درکي کچا نیک عمل کړی او کبد عمل کړی او تاسو مخکې ما ویلو دا الله تعالی خبر اول او یاد الله تعالی پیسره په قیامت کې اغه توي دا الله تعالی پیسره عملی پیسلې یعنی دغه منافقان او دغه جهاد پر خودون کې به الله تعالی جهنم ته ورځي او مؤمنان مسلمانان مجاهدین به جنت ته لاړ شي سيحلفون بالله زرد قسمونه وکي زرد منافقانو دوه صفاتونه دوه قباحتونه بیانې سيحلفون بالله زرد قسمونه وکي دی په الله تعالی باندې په الله باندې قسمونه کوي لکم تاسو ته اذن قلبتم کله چې واپس راشي تاسو یې هم دیو ته لتعرضوا عنهم دیر پاره چې تاسو مخ وړاوې دیونه د دې سمانه ده لتعرضوا عنهم یعنی عن ملامهم مفسرین لیکلي دا منافق دا زیات قسمونه ولیکي دا دی د پاره کوي چې خلک ملامت نه کی الله ډیر دا به ډیر پاره کوي خو لیکن په اعرضوا عنهم تاسو مخ وړاوې دیونه د دینه مراد څه شه دی د دې سره خبرې مکوي سلام پې مکوي بس متارکه سره وکي بایکاټ وکي دیونه ولی ان عمره سو یقینا دیو پلید دی یقینا دیو پلید دی منافقان ته الله تعالی سوی و یا پلیتان دی دغه کوم پسیرینو یو نقطه ویل دا او هغه ډیره مزیدار ده د دې سورته په 28 نمبر آیات کې انما المشرکون نجسون بلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا د مشرکان په باره کې لفظ د نجاست ذکر شوی او د منافق د مشرکان په باره کې او دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی منافقانو ته الله تعالی رجسن لپس ذکر کړی دی د کې فرق سره نقطه په دې کې سره نو مخکې به کېدی چې تاسو تزدی هغه نقطه دا ده نجاست هغې ته ویلی کېږي چې هغې ګندګي بالکل ښکاری عام خلک په هغې باندې هم پوهیږي نجاست هغه ګندګۍ ته وایي چې هر څوک په هغې باندې پوهیږي او هغه بالکل ښکاری او رجس هغه ګندګۍ ته وایي چې هر څوک په هغې باندې نه پوهیږي هغه پلیتي په هغې کې پټی لکه لاندې ګندګي ده او د پاسه په ښایسته سادر خور کړی دی لکه ګولونه پې چړاو کړی دي نو دا منافقان نو مشرکان هغه خو ښکاره پلید دي د مشرکانو پلیتي د هغې کفر چې دغه ځای کې ورځي بت ته سجدې کوي غیر الله ته اوازونه کوي نو هغې کفر او د هغې ګندګي هغه بالکل ښکاره ده او منافقانو ګندګي بالکل پټه ده د پاسه پې ګولونه چړاو کړی دي څه دي هغه مونځ وکړه مونځ کوي غټه غټه ږیره پرېښې ده تبلیغ لځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کله کله تشکیل لمځي کله کله صدقې ورکوي نو ردیو دا ګندګي داسې ده چې دا پټه ده نو رجسن هغه پلیتۍ او ګندګۍ ته وایي چې یي پلیتي خو لیکن هر څوک په هغې باندې نه پوهیږي هغه پټی او نجاست هغې ګندګۍ او پلیتۍ ته وایي چې هغه بالکل ښکاری نو د مشرکانو شرک او کوپر او بېدیني هغه هر چا ته ښکاره ده خو دغه پاکستان او مرتدینو دغه پوجان او دغه پولیسو ګندګي هغه هر چاته نه ذکر ذکر د پاسه هغه په ګورونه چړاو کړی دی حج کوي او دغه سي روجي نسی منځونه کوي ګيري پرېخي دي نو امیر سیبراهيم الله به وای د دسي دشمن سره دښمنی ده چې هغه خلک را سره کافرم نه منی کړي ځکه منځونه کوي روجي نسی او دغه سي بیت الله ته حج د پاره دي انهم رجسون یقینن دیو پلید دیو ما واهم جهنم زیر دیو جهنم دی جدا بیماکانو یک سیون بدل بور کدلی چی دیو تا پا اغ پا سبب دا غمالون وان چی دیو اکی دیو کم اعمال کی اللہ تعالی و داغی سزا ور کی یحلیپون لکم دیو قسمون کی تاس تلی تر دوعان هم دیر پاری تاس رازی شی داغی نا دی آیت که اللہ تعالی بل قباحت ذکر کی دی منافقانو اغ دار چی منافق دا کوشش کی چی تا خوشحال کی اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا خوشحالی کوشش نکی الله تعالی وی پیغمبر کته ته خوشاله شي نزخت نه خوشاله گی زکه ما تر دیو گندگی معلوم ده یحلیپون بالله قسمونه کیدو الله تعالی یحلیپون قسمونه کیدو لکم تاسو تل ترضو عنهم دیر پاره چې خوشاله شي راضی شي تاسو ردیونه په ان ترضو عنهم نو که تاسو راضی شي ددیونه په ان الله لا يرضى یقینا الله تعالی ناراض کیږي نه خوشاله کیږي عن القوم الفاسقين دا قوم نه چاغه قائمین بالفسق دي په فسق باندې هغه پاتې دي او دا سی دا الله تعالی د دین نه وتلی دی غیبانی الله تعالی دا غیر نه خوشاله کی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله دی ات ک الله تعالی د بانډی چانو منافقانو خبره کی بانډو کی وسیدل حاصل د آیات دا دی چې بانډو کې کم خلق وسیږي نو هغه دو قسم دی یو هغه منافقان دي چې د الله تعالی په دین باندې نه پویږي ولی نن سبا هم کتا سو گوری زیاد خلق چی کم باندو کی بادی کی گی اگه تا نده اللہ تعالی دین احکامات معلومی سخاخ پیانی ولی نپا مند بانی پویی گی او دا اللہ تعالی پا دین مانی نپویی گی پیس چی باندی دویم قسم اللہ تعالی زکر که دا باندو والا هم دویم قسم باندو کی آغا خلق دی چی آغا دا اللہ تعالی پا دین مانی پویی گی دا اللہ تعالی پا دین مانی ایمان داری پا اللہ تعالی باندی او باندو که دیر پارا وسی گی چی اللہ تعالی دا عذابون ندان بچ کی دی اللہ تعالی عبادت کی او دا پتنو ندان بچ کی نو دا دو قسم باندچان اللہ تعالی ذکر کی الاعراب باندچان اشد دو دیر جا سخ دی کفران پا کفر کی او خوی او طبیعت هم دا باندو والا دیر جا سخی و نفاقن و منافقت کی و آج درو او دیر زیاد لائق دی اللہ اعلم و ردی خبری چی نپوی گی حدود ما اندر اللہ پا مطلب داغا احکام بانی چرالی گری دی اللہ تعالی علی رسولی پا خپل پیغمبر باندی په احکاماتو باندې ډېر نه پوهېږي مونځ روژه او دا څیزونه ورته سره معلوم هم نه شي یا دا کار کول غواړي یا دا کار کول غواړي په شریعت باندې نه پوهېږي علامه بجاوی رحمت الله دغه معنا کړې ده الله یعلم و اجدر ډېر لایق دې دې خبرې چې نه پوهېږي حدود ما انزل الله په مطلب د احکاماتو د الله تعالی باندې چې رالیږي دې الله تعالی علی رسول په خپل پیغمبر باندې علامه بجاوی رحمت الله علیه وی من الشرائع فرائضها و سننها پا پرائز بانی نپویگی نو پا سنت بانی هم نپویگی دی اللہ تعالی پا شریعت بانی نپویگی والله علیم حکیم اللہ تعالی پوی دی حکمتون والا دی و من الاعراب یو بازی دی بانده چانونا میت تخیدو آغا سوک دی چی آغا گنی مایون پی کو آغا چی خرچ که پیس پلار دی اللہ تعالی کی مغربن تاوان بازی بانده چان دا سیری چی آغا یو روپی ولا گی د الله تعالی په لار کې نو داوت تاوان ښکاری چې یو ګړه بيځه چرته په زکات کې ورکی یو مجاهد سره چرته کومکو کې یاره وی لوی تاوان را لک و یتربصو بكم الدوائره او انتظار کوي په تاسو باندې الدوائره د آفتونو ډیر منافقان دا سری په باندو کې اوسيږي او یو منافقان او انتظار کوي چې دا مجاهدین به الله تعالی کله تبا کی کله په دې باندې مصیبت او حادثه راشي علیهم دائره سوې په دې باندې آفتونه ناکار دي دا دعاله شر ده دا سی منافقانو ته خیره وکي چې بده باندو کې وسیږي او د مجاهدینو خلاف دي بازی بانډچان به داسي کنه کېده شي باندې به غر تر دې لپاره وړي چې بده پوسټو باندې څوک داس کې نه چلد کې پوجانو تر اړیکه کوي نو علیهم دائره السوء الله تعالی خیره او توکي چې الله دې تا تبا برباد کی الله دې باندې ناکار اپتون او حادثه راولي چې تر مجاهد خلاف کې والله سميع الله تعالی اوریدون کې رضی او ناګانو علیم پوی دی الله تعالی دې په کارونو باندې دې په نیتونو باندې چې څوک بانډا غر تر سره پاره وړي بانډا بانډې تر سره پاره دي د مجاهد باندې جاسوسي کوي او کنا یو غیرتی مؤمن مسلمان دی بانډا چې دی بانډای ویوړل دې لپاره چې کچرته مجاهد را باندې راغې نو شپې زیب مل ورکوم چرک چرګلې بولم لالوم سکلک بولم راخلم لار به متورخېم او کنور سنه چرک چرګوله نه نه دا ګړی بیزی چې ساتم دا شوده شوملې به خولور کما کنه نو باجی باندې چن دغه سیم دی او من الاعراب یو باجی باندې چن نه مېو مینو بالله اغه څوک دی چې ایمان لري په الله تعالی باندې او یوم الاخره پر ورځ ورسته په ورځ د اخرت باندې و یتخذ ما ينفقو او غنی هغه چې خرج کوي په لار د الله تعالی کې قربات سبب د نزدېکت عند الله الله تعالی ته ډیر باندې چن دا سری په باندې کې اوسېږي خو د الله تعالی په لار کې مجاهدین باندې خرچه کوي او نیت به کیدای چې الله تعالی ته نږدې شم الله تعالی را ناراضی شي او صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر او د پاره د سبب د دعاګانو د پیغمبر ا دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دا چې کله بولا چا صدقه ویولله چنده به ویولله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی ته دعا وکړه نو ډیر عربیان باندې چیان هغه داسې دي چې هغه صدقه راوړي مقصد به کیسی چې الله تعالی ته نږدې شمه او د الله تعالی پیغمبر ته دعا وکي د الله تعالی پیغمبر ته دعا وکي کم مؤمنان مسلمانان چې هغه موږ له چاندې را لګي نو عمر ریډیو د نشریات لپاره د الله تعالی د دین د خورېدو لپاره او یاد مجاهدین په نوم باندې یا نور کم کومک کوي الله تبارک تعالی دې دغې ناراضی شي او الله تعالی دې دغې خوشالیانې نصیب کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم دغه شی صدقو علاوه ته دعاګانې کولې. الا خبر شي انها قربۃ لهم یقینا دا خرج کول د دیو دا سبب د نږدېوالي د دیو دی الله تعالی ته دوی چې دا څه خرج کوي دا سبب د نږدېوالي د دیو دی الله تعالی ته سیدخلهم الله فی رحمته زر دې داخل به کې الله تعالی دیو لپاره په خپل خاص مهربانۍ کې تفسیر جلالین وای خلند خبر د پی جنته زرد چ داخل وکي الله تعالی دیو در په جنت کې جنت ته ودی ولار دیو جنت تلار شي ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کونکه لاهل طاعته رحیم رحم کونکه ربهم پتاویدار باندې الله تعالی مهربانی کوي گناهونه ته الله تعالی معاف کوي. یو امام اغي دغه د آیاتونو لوستل په مانځ کې باندې یو کس راغلی او دا باند اکثر دری باندو دا خلک چی دغه سره یز دانګې یا څه لخت شه سور سره توهیره توهیه پلار باندې ودا سی رواني امسا سور سره یز شه امسای بارکی خودله ورغه امام دا آیت دلی الاعراب واشد کفرا و نفاقا و اجر الله يعلم حدود ما انزل الله و دا باندې چان چره غټ کافر دی منافقان دی او دا الله تعالی په دین باندې نه پویږي او خود باندې نه راغله دا غر د سر نه بار ورغه په امسا پسی وی تور دې زبر ابر کوم نه ماته کافر وای ماته منافق وای کله چې هغه بار نه راته هغه امام دې تر رسیدلې و من الاعراب مې یؤمن بالله والیوم الاخر ډیر به کې مؤمنان دي مسلمانان دي جنت ته بځي وای تاسو نه سمیدلې اوري وای ما چې دا ډانګې نه وراولې تاسو نه سمیدلې خو څنګه سم شولې کنه پر ډانګي باندې وای سم شولې نو واجب کې دا غسی